zdolności kredytowej. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pko.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 listopada, jest 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W stolicy stanął pomnik Lecha Kaczyńskiego, za godzinę zostanie odsłonięty. Marsz Niepodległości idzie jak co roku, informują organizatorzy. Zakaz został prawomocnie uchylony. Na Stadionie Narodowym wieczorem koncert dla Niepodległej. Został wykonany z brązu i przedstawia sylwetkę tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pomnik za godzinę zostanie odsłonięty w Warszawie przy placu Marszałka Piłsudskiego. W tej chwili powinna dobiegać końca msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w kościele seminaryjnym. Po niej uczestnicy przejdą przed pomnik. Na placu Piłsudskiego jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czy wszystko jest już gotowe? Tak, wszystko gotowe przed budynkiem warszawskiego garnizonu, tuż obok placu Piłsudskiego. Barierki, specjalne barierki odsłaniają to ścisłe centrum, ścisłe miejsce, gdzie za godzinę, tak jak mówiłaś, rozpocznie się ta uroczystość. Cokół, na którym stoi rzeźba prezydenta, jest podświetlony biało-czerwonym światłem. Plac otaczają narodowe flagi. No a na fasadzie budynku garnizonu warszawskiego wisi zdjęcie Lecha Kaczyńskiego. Jest to fotografia z 2007 roku, z czasu, gdy po raz pierwszy odbywała się wojskowa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Wokół pomnika prezydenta cały czas gromadzą się tłumy. Wiele osób chce zobaczyć pomnik jeszcze przed tym oficjalnym odsłonięciem. Bo my jesteśmy tu z Łodzi, tak jak co roku przyjeżdżamy na rocznicę tragedii smoleńskiej. Także i teraz by nas nie mogło tu zabraknąć. To jest miejsce, które jest najczęściej odwiedzane i dlatego naszych bohaterów musimy pokazywać jak najwięcej w każdym miejscu. A w tej uroczystości, za godzinę uroczystości odsłonięcia pomnika, wezmą oczywiście udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Przed pomnikiem będą także oczywiście rodziny smoleńskie, będzie też brat świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, Jarosław. Prezes PiS ma zabrać głos po odsłonięciu pomnika, a przemówienie wygłosi również prezydent Andrzej Duda. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Narodowcy przejdą jutro ulicami stolicy. Warszawski Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję Sądu Okręgowego w sprawie legalności Marszu Niepodległości. Zażalenie stołecznego ratusza zostało oddalone. Marsz Niepodległości idzie jak co roku, napisał na Twitterze prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz stwierdziła także na portalu społecznościowym, że szanuje tę decyzję. Naszym obowiązkiem jako władz Warszawy było zwrócenie uwagi na wszelkie wątpliwości co do tego, czy 11 listopada mieszkańcom zostanie zapewnione bezpieczeństwo, podkreśliła. Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała organizacji Marszu Niepodległości w środę. W czwartek sąd uchylił tę decyzję. Ratusz złożył zażalenie. W stolicy już za 2 godziny koncert dla Niepodległej na Stadionie Narodowym jest Dorota Piotrowska. Doroto, kogo usłyszymy podczas koncertu? Tu na scenie pojawi się dziś cała plejada gwiazd i to z różnych gatunków muzycznych, bo wystąpi światowej sławy śpiewaczka operowa Aleksandra Kurzak, królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz, ale także raper Luke i zespół Mazowsze. Zaśpiewają gwiazdy starszego i młodszego pokolenia, jak Jan Pietrzak, Krystyna Prońko, Marek Piekarczyk, Krzysztof Cugowski czy Kamil Bednarek, Ewa Farna, Natalia Nykiel i Michał Kowalonek. Będą także występowały zespoły, jak Warszawska Orkiestra Sentymentalna czy warszawskie kombo taneczne. Artyści są przekonani, że to będzie niezapomniane przeżycie zarówno dla wykonawców, jak i publiczności, mówią Natalia Schroeder i Kasia Moś. To jest po prostu generalnie bardzo duża i ważna uroczystość dla wszystkich Polaków. Dla mnie też muzycznie jest to ogromne wydarzenie. To będzie przepiękny koncert. To będą przepiękne aranżacje na dużą, dużą orkiestrę. I chyba to jest taki piękny hołd oddany i Polsce, wszystkim ludziom, którzy o tą naszą wolność walczyli. I oczywiście twórcom, którzy tworzyli. Wokalistki tu na scenie zinterpretują utwór Modlitwa Tadeusza Nalepy. A będzie im towarzyszyć, podobnie jak innym artystom, Polska Orkiestra Radiowa. Ze Stadionu Narodowego Dorota Piotrowska. Koncertu może na żywo wysłuchać ponad 40 tysięcy osób. Będzie transmitowany przez program Pierwszy Polskiego Radia po 20 oraz telewizję TVP1 i TVP Polonia. Informacja z zagranicy. Jeszcze prezydent Francji i niemiecka kanclerz wzięli udział w uroczystościach w Compiègne pod Paryżem. Ceremonia miała związek z obchodami setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej. Marek Brzeziński.

program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18. Myśliwiecka 357. Najlepszy adres radiowy na świecie dla Państwa, oczywiście przez 24 godziny na dobę. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach do 19. Gość za mniej więcej 10 minut w naszym studiu, no ale wcześniej jeszcze fragment płyty, już Państwo go bardzo dobrze znają. Płyty, która się ukazała wczoraj. Do tego albumu jest jeszcze dołączony specjalny kompaktowy singiel i tutaj taka wersja utworu Odprowadź Meli Koteluk. Doklejesz mnie jak gęsty las, jak las, któremu w pełni ufam, jak jasny kryształ z głębi ziemi, jak wir majestatycznej rzeki. Nawet jeden z utworów z tej płyty, czyli Zbigawki, skojarzył mi się z twórczością Tak, tak. Duetu Dead Can Dance. Ale to być może jest takie bardzo, bardzo luźne skojarzenie. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Odprowadź, czyli wersja specjalna tego utworu Melakoteluk i album Migawka. Jeszcze kogoś ukradniemy z wczorajszej ofensywy, zanim Michał Wiraszko i zanim zespół Muchy, Milo. To proszę posłuchać fragmentu jego nowego albumu. Przybliżasz i oddalasz się bez słowa. Wypełniasz noc, zaczynasz ją od nowa. Słuchasz mnie i patrzysz ze spokojem. Chodzisz znów, zanikasz, tracisz pamięć. Gdy już zniknie cień nadziei, że zastanowisz się, czy wrócić w dzień, i odbierasz sen. Tracę cię, oddychaj. Oddychaj. Oddychaj nadzieją. Oddychaj nadzieją. Zamieniasz się, matko, w puste słowo. W bladą czerń, jak gdybyś była zła. Zostawię cię dla innych tylko trochę. Obiecaj mi, nigdy nie zostawiaj mnie. Gdy już zniknie cień nadziei, że zastanowisz się, czy wrócić w dzień, i odbierasz sen. Tracę cię, oddychaj. Oddychaj. Recovery. To właśnie jego płyta, ta najnowsza, i tam taki rodzynek po polsku. Śmielej, Milo, śmielej, bo to naprawdę świetnie brzmi. Proszę Państwa, to ja teraz tak trochę uderzę w duży dzwon, bo przy okazji tego jutrzejszego święta, dlaczego mamy nie zahaczyć o polską muzykę bardzo poważnie, o polskich artystów, twórców? Ja powiem szczerze, że za każdym razem jestem dumny z tego, że udaje mi się, mam nadzieję, czy nam się udaje w jakikolwiek sposób, czy zaprezentować, czy Państwu przybliżyć jakieś sylwetki polskich, zwłaszcza tych młodych artystów, którzy dopiero zaczynają, bo tak naprawdę ich twórczość zawsze, zawsze była wyróżnikiem tej muzyki, która się sączy właśnie przez ten Eter z Myśliwieckiej 357 spod najlepszego radiowego adresu na świecie. Michał Wiraszko, zespół Muchy. Cześć. Dobry wieczór, cześć. Cześć. Kiedyś też byłeś, wciąż jesteś. Początkujący, znaczy inaczej, młody, bo początkujący już nie. Mam nadzieję, że gdzieś przez te wszystkie lata nie utraciliśmy świeżości i iskry takiego pierwszeństwa właśnie, bo no to jest najsłodszy czas zawsze i tak jak powiedziałeś, że ta antena zawsze hołubiła młodych. Mhm. Kurczę, no chyba o to chodzi, żeby wyprzedzać trochę czas i dawać miejsce tym, którzy przyjdą po nas za chwilę. I już też mam prawo to powiedzieć po latach. Tak, no. Jest. Tak, kiedyś sobie ukułem taką teorię, że najważniejszy dla dziennikarza muzycznego jest ten zespół, który jeszcze nie powstał. No i później jakoś tak byłem jej wierny, dlatego że Eldorado okazało się, że mamy w ostatnich latach, bo sam o tym wiesz. Mm. Bo przecież nie tylko jesteś muzykiem, nie tylko jesteś liderem zespołu Muchy, jesteś też organizatorem koncertów. Wiesz, jak to jest i wiesz, że chyba jest dobrze. Ojej, no gdybym porównał ten rok, a chociażby ten rok, kiedy, nie wiem, Muchy się zawiązywały, czyli 2003-2004, to jest przepaść. No to wtedy się działo, nie wiem, co miesiąc był jeden większy koncert w Poznaniu, a zagraniczna tak zwana gwiazda, choć to dzisiaj już brzmi z myszką delikatnie, przyjeżdżała no raz na kwartał, raz na pół roku i to było wielkie wydarzenie. Dzisiejszy przemysł już chyba w zasadzie koncertowy jest... Nie ma wspólnego mianownika z tamtymi czasami. Michał, to jest kolejne pytanie z tezą podczas tej rozmowy, ale właściwie w związku z tym świętem i w związku z tym, że polskim artystom tak naprawdę chciałbym jakoś tam małą cześć oddać teraz tej audycji, to mogę sobie pozwolić na złamanie takich sztywnych reguł dziennikarskich. Pytanie z tezą. Czy ty nie sądzisz, że tak naprawdę przez te wszystkie lata, kiedy myśmy dorastali, kiedy się uczyliśmy słuchać muzyki, kiedy spotykaliśmy się z naszymi wykonawcami, którzy później okazali się naszymi idolami, czy tymi ulubionymi, to naprawdę, jeżeli chodzi o polską twórczość, polski, nie chcę powiedzieć rynek, bo to nie jest to słowo, ale o naszą polską rzeczywistość, naprawdę mamy z czego wybierać? No mamy przewspaniały katalog, gdyby tak się bibliotekarsko pochylić nad tym. Wielu, wiesz, pewnie ty i ja mamy swoich idoli też na rodzimej scenie. Nie? No tak, tak, tak. Oczywiście gdzieś tam ta popkulturowa historia sięga Londynu, sięga Stanów Zjednoczonych, ale no, byłoby no, to absolutnym zaniedbaniem powiedzieć, że polska muzyka się nie broni sama, albo że w ogóle... nie jest ważnym elementem popkultury światowej, bo jest, no chociażby, nie wiem, weźmy obecną trasę trwającą właśnie zespołu Behemoth. Mm-hmm. Natomiast jeżeli chodzi, mam tak kontynuować. Śmiało. Dobra. Jeżeli chodzi o to, na czym ja się wychowałem i komu najwięcej, bo wrażliwościowo zawdzięczam, no to będę się powtarzał, ale to jest oczywiście Grzegorz Cichocki, zespół Republika, to jest oczywiście Manam, to jest Lech Janerka, od którego Muchy wzięły nazwę. Z piosenki, którego Muchy wzięły nazwę. Ciekawa rzecz przyszła mi w tej chwili do głowy. Mija właśnie, za chwilę mnie 17 lat od ostatniego koncertu Republiki, jaki miałem przyjemność zobaczyć i który w ogóle był ostatnim publicznym występem Republiki. Mam na myśli poznański koncert listopadowy, tak, z 2001 roku. Ojojoj. No tak, a później będzie to wciąż przed nami, jeszcze 22 grudnia, ale my teraz nie o tym. Czyli co, jest ta spuścizna, z której się korzysta, myślę, że ona się tak naprawdę, szczerze mówiąc, trochę nie wyczerpuje, bo ja na przykład teraz z wielką lubością sobie lubię zajrzeć do płyt sprzed lat i tak sobie myślę, wytrzymały próby czasu te dźwięki, czy nie wytrzymały? Okazuje się, że w znakomitej większości wytrzymały. No oczywiście, że tak. Zespół Muchy wytrzymał próbę czasu? Wiesz co, no, gdyby ten koncert, z którym wróciliśmy na wiosnę w Poznaniu, okazał się jedynym, ten koncert, w którym byłeś obecny głosem i nas pięknie wyprowadziłeś na scenę z nagrania, zdradzając szczegóły techniczne, był jedynym, który się wydarzył, nie bylibyśmy obrażeni, bo chcieliśmy zobaczyć, jak nam jest ze sobą po paru latach. Mhm. W zasadzie po 7 latach w tej konfiguracji personalnej, że tak powiem, a po 2 latach praktycznie zupełnej ciszy. okazało się, że ludzie nas chcą i ludzie nas pamiętają i ludzie są pod sceną dotykani jakimś szczególnym rodzajem energii, który nam oddają, żeby ten koncert był jeszcze pełniejszy i jeszcze lepszy. Potem się wydarzyły letnie festiwale, Open Air, męskie granie. No i chcemy to ponieść dalej. Ruszamy już w naprawdę zamykający temat kseroromansu koncert, znaczy objazd koncertowy po całym kraju. Zaczynamy we Wrocławiu 18 listopada, potem Sopot, Poznań, Warszawa, Łódź, twoja Łódź, a Kraków, Mysłowice. Moje Mysłowice. Twoje Mysłowice. I mój Poznań też jest, wiesz? I słuchaj, i o co chodzi? Słuchaj, jest mój Gdańsk, wiesz, są moje Katowice, jest mój Gorzów, jest... co tam jeszcze? Mój Kraków jest przecież. Jeszcze tak jak nikt, albo dziś. Dobrze, Michał, to zaraz za chwilkę wrócimy, o tym porozmawiamy, jak wam jest ze sobą po tych wszystkich latach. No to wcześniej takie niecałe 3 minuty. Wtedy miałem wrażenie, że zespół Muchy się trochę wybiera na parkiet tym utworem. Płyta Karma Market i Bliżej. Michał Wiraszko w naszym studiu, 28 minut po godzinie 18. No dobra, to jak wam jest teraz? To 2007 rok. Debiutowaliście w Trójce, zaczynaliście tutaj u nas przy Myśliwieckiej 357. Gdzieś na styku lat nastoletnich i takiej prawdziwej, no może inaczej, gdzieś na styku lat 20. i prawdziwej dorosłości, bo to już nie było... Tak, nie końcówka był studiów. Nastoletni, tak. Końcówka studiów, dokładnie. A teraz już dorosli faceci. Co robić, no? Trudno, co robić? Jak wam ze sobą? Pracowicie, to przede wszystkim. Gdzieś chyba nadganiamy te lata, kiedy ze sobą nie byliśmy i czy patrzymy z nadzieją w przyszły rok, tak naprawdę, który o wszystkim powinien zadecydować, bo kolejna taka przerwa, myślę, że może być przerwą ostateczną. To już zapisujemy was do historii. Tak, ale ten rok, tak jak rozmawialiśmy, ładnie się rozpędził. Ładnie się rozpędził i nauczył nas tego bycia ze sobą. Mhm. Zresztą wróciliśmy do naszej ukochanej sali prób na Poznańskie Kontenery nad samą Wartą, także mamy pracownię z widokiem na płynącą rzekę. W tym miejscu udało się nam spotkać zimą ubiegłego roku, napisać, nagrać obok ulicy miejsc. Ten otwór, tak. Tak, no powrócić terroromansem na scenę i wracamy tam na zimę znowu, żeby uporać się z nowymi piosenkami. Zobaczymy. Czy mógłbyś się z czegoś wytłumaczyć? Bo ja kiedyś cię prosiłem o to, zresztą tak samo pamiętam, kilka dobrych lat temu takie samo zdanie powiedziałem do Artura Rojka. Powiedziałem, Rojas, ja wiem, że ty jesteś dyrektorem artystycznym wielkiej imprezy, ale proszę cię, przede wszystkim bądź artystą. Mhm. I on się tak wtedy uśmiechnął, mówi, no zobacz, no, ale machina poszła w górę, czy tam w ruch. A ty też jesteś organizatorem, no bo przecież Jarocin Festiwal to jest rzecz, którą organizujesz, że jesteś w ścisłej kooperacji z Programem Trzecim, bo przecież patronujemy temu festiwalowi. No to jak tam, Michał, jak te proporcje? Niezachwiane, jak to jest dziś? Ta przerwa, która się wydarzyła dwuletnia, była takim moim trochę celowym zabiegiem, żeby złapać perspektywę i zejść z desek, trochę pod deski i spojrzeć na tą rampę z dołu w końcu, a nie z góry. Nie oddaliłem się od sceny, muszę powiedzieć, za bardzo, bo ciągle byłem w jej sąsiedztwie. Na pewno dało mi to dystans do siebie i po dwóch latach mocnego odpoczynku, od grania, od muzykowania, od grania koncertów, te proporcje w tej chwili mocno idą w stronę muzyczną. Zresztą Muchy to nie jest jedyna rzecz, nad którą obecnie pracuję. I chciałbym, żeby ten rok 2019 to był taki rok, żebym nie miał, tak jak to się przysłowiało mówi, wolnego weekendu. O, to ja ci tego bardzo życzę. Ten utwór, jeszcze nie mów o tytule, ale powiedz o tym utworze. To powstało szybko, jak się domyślam. I to ma być, no co tu dużo gadać, no powiedzmy to też przez radio, rozgrzewacz troszkę. To jest piosenka, która chcąc nie chcąc nawiązuje bardzo mocno do terroromansu. Aha. A właśnie w trakcie tej rozbiegówki letniej między koncertami festiwalowymi zaczęliśmy pisać nowe rzeczy. Postanowiliśmy postawić na pewną naturalność, to znaczy nie... Przyjęliśmy zasadę, że lepsze jest wrogiem dobrego i że nie kombinujemy. To, co nam wyjdzie, to robimy. To była pierwsza kolejna piosenka, która powstała mniej więcej tak jak obok ulic miejsc. Tak jest, tak Bozia dała, tak trzeba to zrobić. Czy to jest tak zwany game changer? Nie wiem, ale kilka kolejnych pomysłów już czeka i to, co ma być nową wartością tego zespołu, to jest kolejna płyta. Okay. Teraz jeszcze się szykujemy do trasy Xeroromance Tour. No właśnie, powiedz o kilku miejscach, bo tak w przyszły piątek, to ja już mogę to zapowiedzieć, będę rozdawał dla Państwa zaproszenia na koncerty zespołu Muchy. W Ofensywie oczywiście, bo to Wasza taka macierzysta baza, znaczy macierzysta audycja, baza, z której wystartowaliście. Okej, okay, gdzie one będą, gdzie gracie? Zaczynamy w przyszłą niedzielę w Starej Piwnicy we Wrocławiu, 18 listopada. Mm-hmm. Kolejny koncert to Sopot i Sphinx, 30 listopada. 1 grudnia gramy w domu, czyli w Poznaniu, w klubie B17. 2 grudnia, i tutaj już Ciebie zapraszam i wszystkich warszawiaków, gramy w Niebie, w warszawskim Niebie. To jest niedziela. Kolejne 2 tygodnie mijają i jesteśmy 13 w Łodzi w klubie Format, 14 w Krakowie w ZPT i 15 w mysłowickim Moku. Dobry organizator, bo powiedział to wszystko z pamięci. No to dobra, to jeszcze jedna jubileuszowa sprawa. Mm-hmm. Jeszcze jedno jubileuszowe pytanie. Michał, tak sobie myślę, żeby być może poprosić słuchaczy o to, żeby... To nie jest żaden plebiscyt, bo nie będziemy nigdzie głosować. Tak po prostu, żeby pisali od siebie o ich zdaniem najważniejszej polskiej płycie wszechczasów. Nie utworze, tylko płycie. No to teraz do ciebie to pytanie. Twoja najważniejsza polska płyta wszechczasów, twojego życia. Pytanie teraz tak, czy robimy właśnie ranking obiektywny, czy subiektywny? Nie te płyty, które nagrałeś, tylko te płyty, których słuchałeś jako szczaw. Jako szczaw. Ojej, jedno. Jedno, tak. Nowe sytuacje. Znowu się zgadzamy. Nie chciałeś mi zrobić przyjemności? Nie wiedziałem. Okej. A ja mam trzy. Okej. Trzy wydania? Trzy wydania. Czy trzy płyty? Jeszcze Korowód, Marka Grechoty, zespół Anawa i pierwsza Brygada Kryzys. Okej. Mistrzu, wokalisto, Michale, nasz wychowanku, zapowiadaj, bo teraz do ciebie to należy. Bardzo proszę, uwaga, nowy utwór. To za chwilkę Michał Wiraszko w roli głównej. Szanowni Państwo, za moment najnowsza piosenka zespołu Muchy pod tytułem Miłość. Jesteś jak nieproszony gość, jak dawno niewidziany krewny. Przychodzisz zawsze nie w ten czas, wypijasz barek i chcesz zostać na noc. Zakładasz nogi na mój stół, w ubraniu wchodzisz mi do łóżka. Jak ojciec panny młodej wiem, że od tej chwili nie na wszystko mam wpływ. Dobre adresy do złych miejsc, raz pocałunek, czasem wieść. Taki serial w ostatniej serii. I językiem wroga, zanim zostawisz krótki list, że najwyraźniej właśnie tak miało być. Dobre adresy do złych miejsc, raz pocałunek, czasem taki serial w ostatniej scenie dowiesz się, że to co od początku wiesz jest bez znaczenia. Dobre adresy do złych miejsc, raz pocałunek i czasem pieśń. Taki serial. Krótkie komunikaty, 3-minutowe, 3 minuty 10 sekund. Poszło Miłość, zespół Muchy. No i jak się czujesz? Lżej. Ładnie to gra, że tak powiem, w radiu, bo się bardzo bałem, że przy tych wszystkich piosenkach, które w tej chwili są na tak zwanych listach, ujmijmy to w ten sposób, gdzie są, wiesz, delikatne padziki w refrenach i to jest wszystko takie do zjedzenia. Miękkie, Boże, to brzmi jak jakiś Motorhead przy tym, ale nie. Nabrało jakieś lekkości i cieszę się, że znowu mogliśmy to zrobić. No bo ty nie jesteś Lemi. Jeszcze nie. Michał, oczywiście jak będzie coś nowego, to wiesz, gdzie nas szukać. Nie ruszacie się nigdzie. Nie. Okej. Michał Wiraszko, zespół Muchy, bardzo ci dziękuję. Kłaniam się nisko. Cloud Nothing z nowego albumu teraz. We'll be right back. Bo ich nowa płyta jest zatytułowana Last Building Burning. Zespół Cloud Nothings. Zero miejsca na kompromisy artystyczne. Zresztą tego miejsca nigdy nie było. zbyt wiele na takie rozwiązania, kompromisy, rozmowy, czy stosowanie się do sugestii różnych osób. Oni i tylko oni. Cloud Nothings, Last Building Burning, no i Leave Him Now, a wcześniej Another Way of Life. Dwa utwory z tej płyty. Prezenty spontaniczne spod lady, albo jak kto woli, awansem. Bardzo proszę. Męskie granie 2018. Płyta ukazuje się za tydzień, niecały w piątek, bo już mi Państwo zwrócili na to uwagę. Nie za tydzień, bo to by była sobota, tylko w piątek, 16 listopada. Oczywiście 16 listopada podwójny album wydany przez Polskie Radio Męskie granie 2018 dla Państwa. No i dzisiaj prezent kolejny dla pierwszej osoby, która od teraz napisze na adres piotr.kastelmach@polskieradio.pl. Na drugiej płycie wykonywany przez zespół Męskie Granie Orkiestra 2018 ten utwór. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem, że cię pokażę pełne sekretów. Szarym człowieku, szarym człowieku. Twarze, uśmiechy, nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostaw. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Au! I tajemnicą niech pozostanie, co zwykle jadasz na śniadanie. I czy w tygodniu kochasz się razem siedem, czy też pięć? Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tak kończy się druga płyta w tym zestawie Męskie Granie Orkiestra 2018, ich koncert Szare Miraże, no a później jeszcze tylko dodatek, zawsze tak jest na tych płytach z tej serii, singiel danej tegorocznej, czy edycji na dany rok oczywiście, no i tegorocznej edycji singiel też tam będzie zawarty, umieszczony, czyli początek. W tej sprawie, w sprawie tych płyt proszę już nie pisać, bo wszystko się oczywiście rozdało, rozeszło na pniu. No to jeszcze jeden utwór przed godziną 19:00. Na zakończenie naszego spotkania proszę bardzo mocno trzymać kciuki za Stelmiego podróżującego do pewnego europejskiego miasta w najbliższy wtorek. Cause I know you don't want me to. Do you really want me to be blue as you? It's a daylight that gets me through. We've been here before. Last time you scratched at my door.